ก็ธรรมะหมวดละเจ็ดประการเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งอริยทรัพย์เจ็ดประการได้แก่อริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือหิริอริยทรัพย์คือโอตตัปปะอริยทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะและทรัพย์คือปัญญาข้อที่สองโพชฌงค์เจ็ดประการได้แก่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อที่สามธรรมที่เป็นบริการแห่งสมาธิเจ็ดประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติข้อที่สี่ละสัทธรรมเจ็ดประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีปัญญาสามข้อที่ห้าสัทธรรมเจ็ดประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีหิริโกตปะเป็นพหูสูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคงและเป็นผู้มีปัญญาข้อที่หกสัพพุริสธรรมเจ็ดประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักเหตุเป็นผู้รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลเวลารู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลข้อที่เจ็ดนิทัสสวัตถุคือเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุไม่ถึง10ปีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาและไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไปเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมในการกำจัดความอยากในการหลีกเร้นในการปรารภความเพียรเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไปและเป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปข้อที่8สัญญาเจ็ดประการคืออนิจจสัญญาความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนัตตาสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวงอสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายอาทีนวสัญญากำหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปทำทั้งหลายวิราคสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตและนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตข้อที่9พละเจ็ดประการได้แก่พละกำลังคือศรัทธาพละคือกำลังได้แก่วิริยะกำลังคือหิริกำลังคือโอตตัปปะกำลังคือสติกำลังคือสมาธิและกำลังคือปัญญาข้อที่10วิญญาณทิฏฐิเจ็ดประการคือภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณคือมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกว วินิบาตบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หนึ่งและมีสัตว์ทั้งหลายที่มีกายต่างกันแต่มีสัญญาเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาคือพวกเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สองก็มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชนะภัสระนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สามข้อที่สี่สัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภากินนะฮะผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิประการที่สี่ก็มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยการกำหนดว่าอาการหาที่สุดไม่ได้เพราะรู้ของรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาโดยประการทั้งปวงไม่กำหนดนานัตตสัญญานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห้าก็มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หกและสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงวิญญาณนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี่ก็เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7ข้อที่11ทักกินในยะบุคคล7ประเภทคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานคือบุคคลผู้หลุดพ้น2ส่วนคืออุปาโตภาควิมุตติบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติบุคคลผู้เป็นพยานในนามด้วยกายคือกายสักขีบุคคลผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิปัตบุคคลผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาคือศรัทธาวิมุตติบุคคลผู้แล่นไปตามธรรมคือธรรมานุสารีและบุคคลผู้ไปตามศรัทธาคือศรัทธานุสารีข้อที่12อนุสัยคือกิเลสที่หนองเนื่องในสันดาน7ประการคือกามราคะอนุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามปฏิฆานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวภาวะราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพและอวิชชานุสัยคืออนุสัยคือความไม่รู้แจ้งข้อที่13สังโยชน์คือเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ7ประการได้แก่สังโยชน์คือความยินดีสังโยชน์คือความยินร้ายสังโยชน์คือความเห็นผิดสังโยชน์คือความลังเลสงสัยสังโยชน์คือมานะถือตัวสังโยชน์คือความติดใจในภพและสังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งคืออวิชชาและข้อที่14อธิกรณสมาธะคือทำเป็นเครื่องระงับที่ก่อน7ประการเพื่อระงับเพื่อดับปฏิกรทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วได้แก่สงพึงให้สัมมุขาวินัยสงพึงให้สติวินัยสงพึงให้อมูลหาวินัยสงพึงให้ปฏิญญาตกรณะสงพึงให้เยปุยสิกาสงพึงให้ตัดสะสะปาปิกาและสงพึงให้ตินนวัฏฐารกะท่านบุญมีอยู่ทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดและ7ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงทำการสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด8ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่1มิจฉัตตะคือความเป็นธรรมะที่ผิด8ประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิข้อที่2สัมมัตตะคือความเป็นธรรมะที่ถูก8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อที่3ทักขิณยบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักขิณา8ประการได้แก่พระโสดาบันหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลข้อที่4เหตุแห่งความเกียจคร้านกุศีตวัตถุ8ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมีงานต้องทำแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานอยู่กายจะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่งข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเมื่อทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้บ่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเท่านั้นก็ไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สองข้ออื่นยังมีอีกเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สามแล้วก็ที่สี่เมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตบริบูรณ์เต็มเพียงพอตามที่ต้องการกายของเราเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียร